しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 世界一武道会第3試合フィーデルとスポポビッチの対戦が始まった。ご飯の修行を受けたビーデルは楽々と勝利するはずだったのだが、のこの不気味な強さには一体どんな謎が隠されているのか。ビーデル無惨、殿下怒りのスーパーご飯。 Pierwsza porażka. Nie do wiary, nie tylko Widel umie latać w przestworzach. To już koniec. Latają jak ptaki. Też bym tak chciał. Gdzie się można tego nauczyć? Mógł mnie uprzedzić. Nie wiedziałem, że potrafi latać. Kto go tego nauczył? Też chciałbym wiedzieć. Sprawa jest trudniejsza niż myślałam. To jakiś koszmar. Kim on jest? Muszę się dowiedzieć. Widzieliście? Ten typ zna tajemnicę fali uderzeniowej. Videl musi się wycofać. Nie wiem. Słucham? Po co miałby zabijać Videl? Siła jego fali uderzeniowej nie była wielka. Mógł ją zranić. Jak to możliwe, że jednocześnie robi unik, unosi się w powietrzu i koncentruje energię? Kiedy go ostatni raz widziałem, uległ Herkulesowi po 5 sekundach. Zrobił olbrzymie postępy. Myślisz, że coś ukrywa? Jasne. Moim zdaniem ma dla nas jeszcze nie jedną niespodziankę. Nieważne, kim jesteś. Nie boję się ciebie. Jestem córką Herkulesa, człowieka, który pokonał Komórczaka. Biedna Videl, nie może się podnieść. Być może to już koniec walki. Pośpieszyłem się. Odwaga tej dziewczyny jest imponująca. Zagrzejmy ją do walki. Nie zamierzam się poddać. To niemożliwe. Straszne. Nie bije się leżącego. Powinno się go zdyskwalifikować. Trzeba coś zrobić. Wezwijcie policję, strażaków, nie wiem kogo. Co to za sędzia? Trzeba przerwać walkę i oddać Videl w ręce lekarzy. W pierwszej rundzie stoczę walkę z młodą damą. Gdy ją pokonam, pomogę jej wstać. Tym podbiję serca wielu wielbicielek. Muszę pomyśleć także o moich fanach. Widzą we mnie mężczyznę twardego, nieprzejednanego i dumnego. Nie mogę ich zawieść. Mistrzu, przepraszam. Pańska córka jest w poważnych tarapatach. Chyba będzie potrzebowała twojej pomocy. Co takiego zrobiła? Założę się, że jednym ciosem posłała przeciwnika na koronę stadionu. Jakby to powiedzieć, niezupełnie. Nie widzisz, że jestem zajęty? Wróć tu, kiedy będzie po wszystkim. Pogratuluję jej osobiście. No, dobrze. Nie doceniasz mnie. Sporowicz ma przewagę, a Videl kłopoty. Jeżeli wypadnie z maty, zostanie zdyskwalifikowana. Nie mam już sił, by się skoncentrować i latać. Sporowicz złapał Videl tuż nad ziemią. Tym samym wznowił walkę. Zapewne ma jakiś plan. Wstawaj. Ten brutal nawet nie dał jej szansy. To straszne. Biedna Videl nie może się podnieść. Może zemdlała. Policzę do 10. Pośpiesz się. Kończ tę walkę. Ce combat a assez duré. Mmh. Błagam cię, Widel, nie podnoś się. Drodzy państwo, co za odwaga. Widel podniosła się i mimo licznych obrażeń chce walczyć nadal. Postawa godna córki mistrza. Źle zrobiłaś. Jesteśmy z tobą, Widel. Wygrasz. Jesteś lepsza. Przestań, to szaleństwo. Nie rób tego, proszę. Widel, uważaj! Szanowni państwo, to straszne. Widel powinna się wycofać. To nie może dłużej trwać. Widzieliście, która godzina? Przegapiliśmy walkę Widel. Nie szkodzi. Na pewno zakwalifikowała się do następnej rundy i dojdzie do finału. Szybko! Widel nie radzi sobie ze Sporowiczem. Co powiedziałeś? Trzeba jej dodać odwagi. Potrzebuje naszego wsparcia. Jest w prawdziwych tarapatach. Idziemy. Przerwijcie walkę. Ogłoście go zwycięzcą już. Widel, bądź rozsądna, poddaj się. Odwagi, Widel, nie poddawaj się. On ma rację, ja na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Nie jesteś już w stanie walczyć. Uprzedzę pielęgniarzy, żeby byli w pogotowiu. Nie ma mowy. Jesteś uparta jak oślica. Jestem twoim trenerem, masz mnie słuchać. To nie wstyd wycofać się po takiej walce. Jesteś dziewczyną i tak wszystkich nie pokonasz. Jesteśmy z tobą, odwagi, jesteś najlepsza. Trzeba coś zrobić, to nie są żarty. Nic ci nie jest? Zejdź z maty. bo cię aresztujemy. Nie denerwuj się, Son Gokan. Zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze kilka minut. Nie ma prawa. Zgłoszę to do komisji sportowej najwyższego szczebla. Co ten sędzia robi? Powinien przerwać walkę. Miałabym stracić dziewczynę Son Gokana, którą i ja polubiłam? Son Gokan, nie. Odpowiesz mi za to, Sporowicz. Tego się nie wybacza. Son Gokan, zdradzisz nas. To nie jest odpowiednia chwila. Wiem, co robię. Zostaw ją. Za daleko się posunąłeś. Zapominasz, po co tu przyjechaliśmy. Zakończ tę walkę. Videl upadła na ziemię. Zwyciężył Sporowicz. Videl, słyszysz mnie? Mam wezwać sanitariuszy? Nie trzeba, zajmę się nią. Sporowicz! Nie odchodź, mamy porachunki. Krillan, masz magiczną fasolkę? Nie sądziłem, że będzie nam potrzebna. Szkoda, polecę do Kotsura. Tymczasem zaopiekujcie się nią. Spokojnie, Son Gokan. Twój ojciec zaraz przyniesie magiczną fasolkę. Dobra myśl. To ją uzdrowi. Co takiego? Moja córka jest ciężko ranna? Czy to żart? Nie. To niemożliwe. Videl ma wielki talent, jest biegła w sztukach walki. Założę się, że nie chciała publicznie upokorzyć przeciwnika. Moja kochana. To musi strasznie boleć. Proszę się nie martwić. Jej życiu nic nie zagraża. Kim jesteś, mały? Czy to nie ty odpowiadasz za tę tragedię? To nie on. Ten młodzieniec przyniósł tu Videl na własnych rękach. Przypominam sobie. To Sporowicz. Dziękuję, że zechciałeś zaopiekować się moją córką. W nagrodę dam ci zdjęcie z autografem. Dziękuję. Możesz już sobie iść. Dobrze. Son Gokhan. Obiecaj mi, że dasz mu nauczkę. Jeżeli przejdę do drugiej rundy, spotkam się z nim na macie. Kochanie, co ty opowiadasz? Ten trefniś nigdy sobie z nim nie poradzi. Ja cię pomszczę. Chyba nie jesteś w nim zakochana. Nie zgadzam się. To nie jest odpowiednia partia dla ciebie. Już ci mówiłem, że nigdy nie zgodzę się na zięcia, który byłby słabszy ode mnie. Niech pan się uspokoi. Trzymaj. Dzięki. Zanim odejdziesz, dam ci radę. Bądź ostrożny. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale mam złe przeczucia. Wiem, nie ty jeden. Cóż to za złe przeczucia? Czy naszym przyjaciołom grozi niebezpieczeństwo? Już wkrótce się dowiemy. 試合の応援してっけどバレちゃったみてえだなおめえの変装 ごはんくん頑張ってサングラスない方が素敵よ 次回ドラゴンボール Z バレちゃったサイヤマンは孫ごはん困ったぞこれ以上本当の力が分かっちゃったら学校行けなくなる